بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پرشنسا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، بڑا ہی مہربان اور دیا کرنے والا ہے، بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا مارگ دکھا، ان لوگوں کا مارگ جو تیرے کرپا پاتر ہوئے، جو پرکوپ کے بھاگی نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔